Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Гексаграма сун. Супчык са шпінату. Раздзел першы. Гексаграма сун, сказаў голас зусім блізка. Вецер ідзе за ветрам, так высакародны чалавек раздорвае неабходнае і здзяйсняе, што яму належыць. Гэта відавочна быў голас Леа, але гучаў ён так, быццам Леа стаяў не за барнай стойкай, а тут, поруч. Я зусім не здзівіўся, а толькі падумаў, што зноў патрапіў у адну са сваіх гісторый, і цяпер усё будзе адбывацца ў згодзе з архетыпамі, утойнымі жаданнямі, падводнымі маякамі, а зусім не так, як у рэальнасці, безнадзейна выпадкова, бязлітасна выпадкова. Альбо, пра гэта я таксама падумаў на імгненне, у рэальнасці штосьці пайшло не так, і галасы цяпер могуць існаваць асобна ад іх уладальнікаў. Самі выбіраць тэмбры гучнасць, а таксама дзе і каму іх будзе чуваць. Быў яшчэ, праўда, і трэці варыянт, але пра яго думаць не было часу. Голас прагучаў яшчэ, гэтым разам проста ў мяне ў галаве. Шэсць на першым месцы, значыць, у руху наперад і ў адступленні спрыяльная трываласць ваяра. Я выйшаў за століка і падышоў да стойкі бара. Леа быў асабліва ўважлівы, як быццам ён рыхтаваў для мяне адмысловы гатунак. «Замаўлялі падвойную», — удакладніў ён. «Так». «Крыху пачакайце, ведаеце, яны такія павольныя, старыя апараты, пачынаюць работу важна і няспешна, як галоўную падзею ў жыцці. Часам здаецца, што мінае цэлая вечнасць, каб не было сумна 50 каньяку ад фірмы». Я ўзяў келіх з каньяком, вярнуўся да сваёй стойкі і агледзеўся. Гэта было тое самае бістро, у якім я знаходзіў сябе апошнія гады. Да адкрыцця заставалася 15 хвілінаў, але невялічкая чарга ўжо стаяла каля апарата. Здалёк наплывалі пахі прыгарэлай піцы і нішчымнага бульёну за 8 капеек. За барнай стойкай у глыбіні вісела ўсё тая ж карціна. Леа штосьці запісваў у сваім сшытку, раз-пораз падымаючы галаву на гадзіннік. Усе адпаведныя прыкметы часу і прасторы былі на сваіх месцах. У той жа час я разумеў, што якраз з часам і прасторай усё было няпроста. Усё выглядала надзвычай ясна і выразна, як у кіно, і гэта выклікала пэўныя сумневы, не давала расслабіцца. Рэчаіснасць ніколі не бывае настолькі выразнай, яна заўсёды крыху паюзаная, зацёртая, стомленая ад самой сябе, гатовая даць месца чамусьці іншаму, а тут усё было неяк занадта пэўна, самадастаткова, на стагоддзі. І самае галоўнае, перада мной ляжала меню, а такога ў хвілінцы ніколі не бывала. У меню было 64 старонкі, на кожнай старонцы была адна страва. Пры гэтым аніякіх тлумачэнняў кшталту сняданак, абед, дэсерты альбо гарачыя напоі, толькі карцінкі і назвы на розных мовах. Не было аніякіх пячатак і подпісаў, інфармацыі, дзе і хто калі гэтае меню складаў і зацвярджаў. Я ўжо не кажу пра тое, што не было галоўнага – коштаў. Я міжволі усміхнуўся, як можна адважыцца на штосьці, калі не ведаеш, чым і калі павінен расплочвацца. Дапамагчы з выбарам? Я адвёў вочы ад старонкі 57. Леа стаяў перада мной, я не паспеў заўважыць, як ён падышоў. Не думайте, чым прыйдзецца плаціць, сказаў ён, нібы прачытаўшы мае думкі. Сёння асаблівы дзень і асаблівае месца. Усё бярэ на сябе фірма. Але выбіраць мы ўсё ж такі вымушаныя самі. Тут у яго руцэ з'явілася жменька бадыля, на якую ён цалкам пераключыў сваю ўвагу. Пачаў штосьці лічыць, адымаць, перакладаць з месца на месца, дзяліць на часткі, лічыць, зноў адымаць. Гэта было кітайскае гаданне на ідзын. Я бачыў такія палачкі ў Францішка, і ён нават спрабаваў мне тлумачыць асноўныя прынцыпы. Мы тады завіслі ў яго на паўдні ў доўгім рытуале, пакуль Францішак не абвясціў, што нам выпала гексаграма Куан – сузіранне. А тут усё адбылося амаль імгненна і з наступствамі. Ужо праз хвіліну на стале засталося некалькі кубак. Лео яшчэ раз пералічыў, зверыўся з меню і падняў галаву. «Супчык са шпінату», – сказаў ён. «Вам выпаў супчык са шпінату, цудоўная дыетычная страва і недарагая да таго ж, што надзвычай важна ў нашыя часы, калі ўсе кошты бязбожна завышаныя». Людзі плацяць невядома за што, незразумела каму, і потым расказваюць, якая гэта была раскоша, і якую асалоду яны атрымалі ад гэтага перасмажанага кавалка мяса з півам, канечне. Леа быў падазрона гаваркі і вясёлы. Праўду кажучы, я ніколі не бачыў Леа такім вясёлым. Звычайна ягоны выгляд быў велічна суцішаным, нават крыху ўрачыстым, альбо проста спакойным. Тут жа радасць проста выпраменьвалася з яго, радасць і адчуванне нейкай падлеткавай вольніцы. Урокі зробленыя, усіх адпусцілі на вуліцу, і нарэшце пачынаецца самае цікавае. Час гульні, якую мы так доўга чакалі. Міжволі і я ўжо усміхаўся, хаця хвіліну таму стаяў у іншым настроі. І ўсё ж была адна рэч, якая прымушала насцеражыцца. У хвілінцы ніколі не гатавалі супчык са шпінату. Ён гаварыў штосьці яшчэ, але я адключыўся, перастаў слухаць. Цяпер я пэўна ведаў, што ўсё не так проста з рэальнасцю. І гісторыя, якая тут нас расказвае, зусім не абавязкова пачынаецца на першай старонцы і сканчаецца на апошняй. Усё можа быць значна больш складана і зусім не так. Напрыклад, пачынаецца на першай старонцы, а сканчаецца ў заблытаным будынку яго свядомасці, у сутарэннях когіта. Альбо пачынаецца паўсюль, а сканчаецца нідзе. Ці нават пачынаецца з пацалунка, працягваецца як звар'яцелы маналог, а далей плаўна пераходзіць у тіхую п'янку галоўных герояў, якія не могуць зразумець, хто яны і што робяць на гэтых пакамечаных часам старонках. І слова злучэння «супчык са шпінату» у гэтым сне можа значыць што заўгодна. Напрыклад, быць тэрмінам з геаметрыі Эўкліда ці метафізічных развагаў Францішка Суарыса. А экспрэса з бальзамам, глядзі старонку 55, абазначаць штосьці з алхіміі ці даоскай йогі. «Гэтыя дэкарацыі нікога не падманваюць», – сказаў я. «Хто ты? Як усё пачалося? І чаму менавіта хвілінка? І што значыць гэтая камедыя з меню?» «Прыкрае здарэнне», – сказаў Леа, – «маёй віны тут зусім няма». У рэальнасці, як ты яе называеш, хвілінка была часова зачыненая. Прыйшла праверка з абл там чагосьці і выявіла сур'ёзныя парушэнні. Нейкія пытанні да пажарнай бяспекі. Я так і не зразумеў, чаго яны хацелі. Казалі, што памяшканне замалое і з яго няма запаснога выйсця. Ну, вядома, з жыцця таксама няма запаснога выйсця. Мусім пагаджацца на асноўнае. Яшчэ казалі, апарат занадта стары, да таго ж адсутнічае інструкцыя і незразумела, як ён працуе. Выявілі таксама, што за ўсе гады па накладных праходзіла толькі адна бутэлька каньяку, якая ніяк не сканчалася. Яны не маглі паверыць, што такое магчыма, і чалавека, які там гатаваў каву, адхілілі ад працы. Але тут мы стаім за стойкай і размаўляем, і будзем размаўляць столькі, колькі спатрэбіцца. Сюды не могуць патрапіць ніякія праверкі. Што ім тут правяраць, праўда? Ён спытаў гэта няпэўна і крыху па-дзіцячы, як быццам баяўся такі тых праверак, нібыта існаваў хтосьці, хто мог тут усё праверыць. Гэта мяне развесяліла і крыху супакоіла. «Пачалося гэта вельмі даўно, — сказаў Леа, — з іншай гісторыі пра казанок з кашай». Потым яе пераказвалі шмат разоў, і ў кожным пераказе яна гучала па-рознаму. Малады прынц выпраўляецца ў падарожжа, і не проста ў звычайную вандроўку з пункта А ў пункт Б, а ў важнае падарожжа. Ён нудзіцца залатой клеткай перад вызначанасцю свайго лёсу, хоча дасягнуць усяго сам, самому пражыць сваё жыццё, пакаштаваць ягоныя вышыні і прадонні, адкрыцца ў невядомую будучыню. Таму ён бярэ з сабой толькі двух сяброў і мінімум рэчаў. Праз пэўны час яны вырашаюць збочыць з шырокіх гасцінцаў і пайсці праз лес на прасткі. І ў першы ж дзень гэтай прыгоды яны заблукалі, лясныя сцежкі не маюць паказальнікаў і нічога нікому не абяцаюць. Але калі тут раз-пораз праходзяць людзі, мусіць быць і прытулак. Трэба толькі верыць і чакаць, і ісці наперад. Яны ідуць у начным сутонні, пакуль здалёк не пачынае мільгацець агеньчык. Яны падыходзяць бліжэй, бачаць вогнішча, каля яго сядзіць стары пустэльнік. На вогнішчы штосьці гатуецца ў вялікім казане. Ужо ноч, да таго ж пахі вабяць і спакушаюць. Яны просяць дазволу застацца, пустэльнік з радасцю пагаджаецца. На адкрытым месцы сярод лесу крыху трывожна, прынцу ніколі не собіла начаваць па-за палацам. Але каля вогнішча цёпла, ад казанка пахне чымсьці утульным, быццам ён патрапіў у адну з казак, якія расказвала яму матуля. З гэтым пачуццём ён засынае. І сапраўды здараецца незвычайнае, у васне ён пражывае ўсё сваё жыццё, ці лепей сказаць, усе свае жыцці. Тут мы мусілі б крыху ўдакладніць, ён не здагадваецца, што гэта сон, звычайна ніхто не здагадваецца, што гэта сон, пакуль спіць. Леа сказаў гэта, быццам за нешта выбачаўся. А далей пачынаюцца розначытанні. Варыянтаў так многа, што звонку яны выглядаюць рознымі гісторыямі пра розных прынцаў. Мае ўлюбёныя чатыры. У адной з іх ён працягвае падарожжа, вырашае ісці наперад, чаго б гэта ні каштавала, пакуль не адкрыецца будучыня да самага скраю свету. Сцежкі сканчаюцца, але яны вырашаюць ісці далей, без накірунка. Доўга блукаюць, так доўга, што ўжо самі не памятаюць, з чаго ўсё пачалося. І раптам пасля аднаго з пераходаў адкрываюцца горы, за імі светлая затока, а ў ёй стаяць караблі. Іх чакалі, яны працягваюць падарожжа і перажываюць неверагодныя прыгоды. Акіян носіць іх па свеце як маленькую трэску. Яны бачаць рыбаў велічынёй з малое мястэчка і людзей, якія могуць гаварыць з дрэвамі. Горы такія высокія, што па іх можна ўзысці на неба, і прадонні, у якіх схаваны ўваход у апраметную. Урэшце, поўны перажытым, прынц вырашае вярнуцца ў сваё каралеўства. Вяртаецца і са здзіўленнем бачыць, што ўсё змянілася. Яго ніхто не ведае, не пазнае, ды і сам ён не пазнае анічога і анікога. Дрэвы, вуліцы, дамы, усё іншае. Толькі рака, на беразе якой ён любіў сядзець у дзяцінстве, нясе ўсё тыя ж воды. Ён сядзіць на беразе на тым самым месцы, думае пра раку часу, пра тое, што гэта мы, нашыя жыцці ёсць яе водамі, і пра тое, кім мы становімся, калі выходзім на той бераг. Урэшце знаходзяць старога, які дажывае апошнія дні, пытаюцца, ці памятае ён прынца, і той прыгадвае, калі ён быў маленькім хлопчыкам, ягоны дзед расказваў яму гісторыю пра сына караля, які выправіўся ў дарогу і не вярнуўся. У другой гісторыі на раніцу яго даганяе ганец. Кароль смяротна хворы, суседзі пра гэта даведаліся і распачалі вайну. Ён вымушаны вярнуцца і ўзначаліць войска. Яны выступаюць з гораду пад гукі трубаў у бліскучых латах з прыгожымі штандарамі. Побач верныя сябры і Гавінда, стары настаўнік, які навучыў яго ўсяму. Яны не сумняваюцца ў перамозе, у іх сэрцах палымнее адвага і праўда на іх баку. Але сябры гінуць адзін за адным, руйнуюцца гарады, палаюць вёскі, свае і чужыя, і не таму, што штосьці не так, наадварот, усё так, ідзе вайна, а на ёй заўсёды гінуць героі. І вось апошняя бітва. Яны стаяць на полі куру, стомленыя, але нязломныя, і ён углядаецца наперад, туды, дзе мусяць быць ворагі. Але поле, якое хвіліну таму здавалася звычайным месцам, раптоўна ажывае, дыхае, стогне, шапоча, чагосьці чакае. А яшчэ праз хвіліну ён разумее, перад ім засеянае чалавечымі жыццямі, палітае крывёю неспатольнае поле смерці. Надыходзіць адчай, у роспачы ён пытаецца свайго Бога, навошта свет такі, а не іншы. Бог увасабляецца ў чалавека і яму адказвае. Трэцяя гісторыя самая доўгая, але магла б укласціся ў адзін абзац ці нават сказ. Ён сустракае ў лесе дзяўчыну і з ёй застаецца. У гісторыі толькі дзве сцэны. У першай прынц прачынаецца зранку і спускаецца да ракі. І там бачыць яе на другім беразе. Яна падымае вочы, і іх пагляды сустракаюцца. На момант, толькі на адзін момант. Ён усё разумее, спыняе падарожжа, адпускае сяброў, просіць яго не шукаць і нікому нічога не расказваць. І другая сцэна. Як праз многа-многа год у далёкай вёсцы, да якой не так проста дабрацца, стары чалавек расказвае малым дзеткам пра маладога прынца, які жыў у палацы і пакінуў усё дзеля адной цудоўнай дзяўчыны. Дзеці слухалі зачаравана, як казку, і прасілі расказаць больш пра само каралеўства, пра гарады і палацы, пра далёкія краіны, пра ўсё тое, што малады прынц пакінуў, ад чаго адмовіўся. Яны ведалі, што так не бывае, але ж побач сядзела бабуля і не пярэчыла, і чамусьці шчасліва плакала. І нарэшце чацвёртая, ён блукае па свеце, паўсюль бачыць адно і тое ж. Людзі прымаюць свае сны за рэальнасць, а ў рэальнасці жывуць нібыта ўва сне. Ён шукае настаўнікаў, тых, хто мог бы яму растлумачыць, што адбываецца, і ці ёсць у гэтым іншы схаваны сэнс. Праводзіць месяцы і гады ў роздумах і практыкаваннях. Вакол яго пачынаюць збірацца вучні, хаця ён адмаўляецца быць тым, хто ведае. Ён ужо пасівеў, але так і не знайшоў нічога пэўнага. Сядае каля старога дрэва і абяцае не сыходзіць з месца, пакуль не зразумее ўсё. Заплюшчвае вочы, патрапляе ў сябе самога і нарэшце абуджаецца. Леа сказаў гэта з радасцю і гонарам, як быццам у тым абуджэнні прынца была і яго заслуга. Так абуджаецца і са здзіўленнем разглядаецца навокал. Гарыць усё тое ж вогнішча, стары пустэльнік глядзіць у казанок, памешвае супчык. Ён пачынае ўсё разумець, і яго працінаюць пачуцці жаху і асалоды. Жаху, бо тое, што так вабіла і спакушала, здавалася чымсьці неверагодна доўгім, амаль бясконцым, уклалася ў некалькі імгненняў сну, і нават супчык не паспеў згатавацца. Асалоды, бо толькі калі жыццё завершанае, яно набывае іншы сэнс, адасоблены і дасканалы. «Помешивая кашу, — сказал я, — у казанку варилася каша». «Каша, супчик, обое-рабое, — сказал Леа. Можа, там был бульончик, можа, разогравался плоу, ти нават готовалася ризотто, чаму не, цяпер ужо не проверить». «Наурад ти ризотто, — сказал я, — ризотто не помешивают». «Значить, не ризотто, — сказал Леа. Зрэшты, стравы маглі быць самымі рознымі, істотна іншае, гэта я быў тым пустэльнікам каля вогнішча. Раздзел другі. Мусіць быць месца, адкуль бачныя сцежкі, дзе можна гаварыць пра маршрут, пра цэлае. Чалавечы кон – частковасць, у чалавека няма прылады, каб адчуваць цэлае, і няма словаў, каб яго назваць, асабліва там, у жыцці, калі цябе забірае плынь, зачароўвае, зносіць у акіян сансары. Мусяць быць месцы, у якія патрапляеш, каб зразумець некаторыя важныя рэчы, з якіх ёсць пераход у другую рэальнасць. Голас Леа зноў быў у маёй галаве, хрыплаваты і крыху стомлены, як быццам гучаў тысячагоддзямі. Да таго ж я меў дзіўнае адчуванне, што я зусім не першы, каму ён гэта расказвае. Яны адчыняюць дзверы і ідуць па калідоры, прамінаюць формы, занадта часовыя, каб быць праўдай, патрапляюць у гэты закуток. Разглядаюцца са здзіўленнем і непакоем, некаторыя прыходзяць другі раз, застаюцца, стаяць за стойкамі, размаўляюць. Зрэшты, знешняя форма падманвае, гэта ў вашым свеце здаецца, што вы стаіце ў кавярні з кубачкам кавы, з майго боку ўсё крыху не так. Але я нават не буду спрабаваць растлумачыць, як гэта выглядае. Скажу толькі, што тут усё мяняецца кожную секунду, і нічога не мяняецца ніколі. Той жа калідор, людзі, іх сны, тое ж неба, тыя ж аблокі за вокнамі. Скажу праўду, сюды зазіраюць усё менш і менш. Не ведаю чаму, насельніцтва планеты няўхільна павялічваецца. Вядома, канкурэнты не дрэмлюць. Насупраць адчынілася піцца Тэмпо. Канечне, на іх фоне мы выглядаем як танная забягалаўка. А яшчэ гавораць, што наш час прайшоў, вычарпаўся, і што нас даўно зачынілі. Глупства, праўда? Чалавек увогуле дзіўны гатунак. Я не ўяўляю, хто ўсё гэта мог прыдумаць і навошта. Аднаму сумна, часам хочацца павесяліцца, патанчыць, збацаць якую полечку ці што, зладзіць карнавал з маскамі і пераапрананнямі, значнымі сюрпрызамі, запрасіць усіх сяброў і не толькі, ці хаця б пагуляць у хованкі. Голас, які яшчэ хвіліну таму быў старэчым і стомленым, пачаў мяняцца. Цяпер ён гучаў гарэзліва, нават зухавата. Гэта быў голас Леа, але з нейкім незразумелым каўказскім акцэнтам. Сапраўды, а ці не пагуляць нам у хованкі? Раздзел трэці. Шесть на четвертым месцы, значыць, жаль знікае. На паляванні ловяцца зверы трох гатункаў. Усё раптоўна перамянілася. Леа, які хвіліну таму быў у сваёй звыклай троіцы, стаяў перада мною у нейкіх штукарскіх апранахах. Ён нагадваў актора абласнога драмтэатра, які ўцёк з рэпетыцыі п'есы Шэкспіра у забягалаўку на суседнім завулку. Я агледзеўся, гэта ўсё яшчэ была хвілінка, але цяпер яна нагадвала карчму. Грала скрыпачка і цымбалы, нейкая п'яная кампанія ў далёкім куце ціха спявала штосьці валачобнае. Леа падліваў мне каньяку, падазраю з той самай бутэлькі, што ніяк не магла скончыцца. Бутэлька была вялікая, з доўгім крывым горлам, на дымкім шкле красавалася этыкетка, відавочна самаробная, на ёй ад рукі было напісана «Каньяк армянскі, вельмі стары». «Я разумею», – сказаў Леа, – «ты думаеш пра сваіх герояў, адчуваеш адказнасць». Яны выйшлі ў сваё падарожжа і пакуль не дайшлі ні да чога пэўнага. Гэта не страшна, я і не такое бачыў. Расслабся, пагуляй, з'еш супчык са шпінату, вельмі карысна для страўніка. Усё само сабой складзецца, а не складзецца, дык мы дапаможам. Ён хітра глянуў на мяне, як быццам мы былі змоўшчыкамі і рыхтавалі штосьці вясёлае. Падмену, карнавал, тонкую містыфікацыю. І не проста да кагосьці канкрэтна, да маіх сяброў з недапісанага рамана ці ягоных невыпадковых наведвальнікаў, а ў дачыненні да рэчаіснасці як такой. Ён выцягнуў з кішэні калоду карт. «У падкіднога?» Запытаўся неяк няўпэўнена і, не чакаючы адказу, пачаў раскладаць штосьці накшталт пасьянца ў сляпую. Карты былі самыя звычайныя, але клаліся яны тыльным бокам наверх. Пасля розных маніпуляцый засталося шэсць карт, тры ўнізе і тры зверху. Леа думаў пару хвілінаў, пасля чаго з усё яшчэ каўказскім акцэнтам сказаў: «Не хвалюся, даражэнькі, з тваімі сябрамі ўсё будзе добра. Малады кароль памірае і нараджаецца зноў. Мах знаходзіць крыніцы сілы, каралева вяртаецца на трон». па шчырасці я адчуваў сябе ідыётам. Перада мной ляжала шэсць закрытых карт, і Лео п'яным голасам тлумачыў мне іх значэнне. Усё яшчэ грала скрыпачка і цымбалы, кампанія ў далёкім куце заціхла на момант, а потым нечакана перайшла да дробна-драбніцы. Гадзіннік над барнай стойкай засіпеў і пачаў выдаваць нейкія гукі. Ён паказваў без трох хвілінаў 12, набліжаўся вялікі поўдзень. «Леа, я ўжо стаміўся ад тваіх загадак», — сказаў я. «Ад гэтага карнавала я разумею, што пасля столькіх тысячагоддзяў ты заслужыў права павесяліцца, але пабудзь яшчэ хвілінку сур'ёзным. Прычым тут мах і каралева, і якое дачыненне ўсё гэта мае да нас? Усё мае дачыненне да ўсяго», — сказаў Леа. «Ты ж усё ведаў яшчэ да таго, як раскладуцца карты». «Вядома, ведаў. Леа быў усё яшчэ вясёлы. Але я зусім не падтасоўваў, калі ты гэта маеш на ўвазе. Карты самі склаліся менавіта так, а не інакш. І склаліся таму, што і яны ведалі. Я проста рады, што нашыя веданні супалі». Я ледзьве стрымліваў сябе, каб не раскрыць карты. Чамусьці я быў абсалютна ўпэўнены, што на адной з іх твар Францішка. І калі я не вытрымаю і пагляджу на расклад, ён усміхнецца і хітра мне падміргне. Як ён ужо зрабіў аднойчы 24 жніўня 1984 года. У ленінскім пакоі першага гістфакаўскага інтэрнату на вуліцы Свердлова ў доме 34. «Калі можна, яшчэ каньяку», — папрасіў я.